twee uur. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat als dreigt dat erfgoed ten prooi lijkt te vallen aan de sloophamer? Dan zet de bond Heemschut alles in het werk om dat te voorkomen. Daarover gaat het zometeen in Villa VDB. Nu eerst, de rijkste Nederlander ontwijkt al jaren op grote schaal belasting. Meer daarover in het NOS-journaal met Casper Meijer. Het gaat om Charlene de Carvalho Heineken, groot aandeelhouder van het bierconcern Heineken, met een geschat vermogen van 16 miljard euro. Uit onderzoek van NRC blijkt dat ze belasting ontwijkt over het dividend dat ze jaarlijks krijgt over haar aandelen in Heineken. Onderzoeksjournalist Joep Domen schreef het verhaal voor NRC. Goedemiddag, meneer Domen. Goedemiddag. Hoe zat die belastingontwijking in elkaar? Nou, iedereen die een dividenduitkering krijgt, dus winst, stukje winst van het bedrijf, betaalt in Nederland 15% belasting daarover. En zij hoefde dat niet. Zij kreeg overigens honderden miljoenen euro's per jaar dividend. Die liet ze overmaken aan een brievenbusfirma in Luxemburg. En vandaar ging het naar het belastingparadijs Jersey. En het afrekenen gebeurde dus maar op hele kleine schaal. Want er was een regeling waardoor in Luxemburg slechts 2,5% belasting hoefde te worden betaald aan Nederland. Dus met het overmaken van dat dividend van Nederland naar Luxemburg werd er geen 15%, maar slechts 2,5% dividendbelasting afgedragen. En dat kostte de Nederlandse schatkist zo'n 30 miljoen euro per jaar. Ja, en de fiscale constructie die daar aanvankelijk voor werd gebruikt, die is op 1 januari van dit jaar door het kabinet verboden. En daar is ook iets op gevonden, hè? Ja, wat ik net vertelde, dat was dus de constructie die ze had. En het kabinet is daar al langer mee bezig, hè. Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën, die heeft een speerpunt gemaakt van die belastingontwijking, bestrijden van belastingontwijking. Dat is een onwenselijk fenomeen. Zo noemde hij dat nog in een brief aan de Kamer. En deze constructie werd daardoor bestreden. En toen is er een nieuwe constructie bedacht. En eind vorig jaar is toen bedacht van, weet je, we maken van Nederland naar Luxemburg geen dividend meer over, maar wij gaan een stukje van het kapitaal, een stukje van de waarde van al die Heineken-aandelen, gaan wij verlagen in Nederland. En dat stukje dat daarmee vrijkomt, en dat is 129 miljoen euro, dat gaan we dan belastingvrij, want dat kan dan in feite terugbetalen van kapitaal aan de aandeelhouder in Luxemburg. En de aandeelhouder in Luxemburg betaalt dat op dezelfde noemer door naar de aandeelhouder die op het belastingparadijs Jersey zit. Ja. Dus er is een nieuwe constructie aan toegevoegd. Dat gaat mij iets wat boven de pet, maar uiteindelijk betaalt ze alsnog geen dividendbelasting op deze manier. Ja, nu komt het erop neer dat ze helemaal geen dividendbelasting hoeft af te dragen, omdat het om een terugbetaling van kapitaal gestort aandelen gaat. Ja. Maar dat is inderdaad ingewikkeld. En voor de duidelijkheid, belasting ontwijken via buitenlandse constructies is niet verboden, maar u zei het al, staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij noemt het wel een ongewenst fenomeen. Nou, is over 2 weken de aandeelhoudersvergadering van Heineken. Verwacht u dat de belastingontwijking van de Carvalho Heineken daar ter sprake zal komen? Het zou kunnen. Er zijn daar nogal wat aandeelhouders. En dat zijn aandeelhouders met vaak kleine pakketten, particuliere Nederlanders. Die krijgen ook hun dividend uitbetaald. En Heineken houdt daar standaard die 15% op in. Dus daar zit in de zaal zitten de aandeelhouders die keurig hun 15% dividendbelasting betalen. En op het podium zit de grote aandeelhouder Charlene de Carvalho Heineken. En zij betaalt die 15% niet. Dat wellicht tot een gesprek zou kunnen leiden, lijkt mij aannemelijk. Dat gaan we wellicht later horen. Dank u wel voor nu, Joep Domen van NRC. Tegen de man die vorig jaar in Den Haag een medewerker van Albert Heijn doodstak, is 10 jaar cel geëist en tbs met dwangverpleging. De man van 57 kwam kort nadat de winkel was opengegaan binnen en vroeg waar de messen lagen. Hij pakte een mes en viel de vrouw van 36 aan. Het onderzoek blijkt dat de man een psychose had en dat hij daarom sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Huurders komen zelden in actie tegen hun hoge huur. Slechts 0,5% van de nieuwe huurders liet vorig jaar de maandhuur toetsen bij de huurcommissie. En wie gelijk kreeg, kreeg gemiddeld een huurverlaging van 433 euro per maand. Dat meldt onderzoeksplatform Pointer op basis van cijfers van de Woonbond.

En u weet dat intussen Rob van Hattem is wetenschapsjournalist. Hij staat bij de intercom van de villa. Rob, goedemiddag. Hallo Jurgen. Jo, hi. Wat is jou opgevallen, Rob, afgelopen week? Nou, wat heel opvallend is, is dat het Witte Huis heeft aan de NASA gevraagd, en dat vond ik echt wel bijzonder, om een speciale maantijd te bedenken. Eigenlijk omdat op de maan de tijd letterlijk anders verloopt dan op de aarde, heb je een exacte maantijd nodig. En daarna, het Witte Huis die wil dat omdat Verenigde Staten die wil in 2025, eind 2025, begin 2026 mannen op de maan zetten en eigenlijk een maanbasis gaan bouwen, langzaam maar zeker. Ja. Dan willen ze wel de juiste tijd hebben. Gaat de tijd daar sneller of langzamer? Ja, die gaat daar ietsje sneller dan hier op de aarde. Dat scheelt per dag ongeveer 58,7 miljoenste seconde. Nou, ik heb even heel snel zitten rekenen. Dat is ongeveer 0,02 seconden per jaar. Maar goed, voor ons maakt dat niet zo heel veel uit. Maar het is letterlijk sneller. Hè? Dus stel dat je een tweeling hebt, die zou er net ietsje sneller ouder worden dan op de aarde. Dan zijn broer of zus op de aarde. Maar voor communicatiesystemen en bijvoorbeeld GPS is dat van heel erg belang. Dat die systemen exact werken. Want bij ons ook, hè, op de aarde heb je die GPS. Dat is allemaal satellieten. Die draaien om de aarde. En die moeten daar letterlijk rekening mee houden. Die hangen wat hoger. En die zijn wat verder van het zwaartekrachtveld van de aarde verwijderd. En daardoor loopt hun klok ook net ietsje sneller dan op de aarde. Nou, dat moet je voor compenseren. Als je dat niet doet, zou je gewoon een paar meter uit de richting raken als je met de GPS daar geen rekening mee zou houden. Dus moet echt dat in oogschouw nemen. Komt allemaal door de relativiteitstheorie van Einstein. Dat is zijn schuld, nee hoor. Maar dat zit eenmaal in de natuur, dat dingen die snel bewegen andere tijd hebben dan dingen die stilstaan. En dingen die in een zwaartekrachtveld zitten, daar loopt de tijd ook anders. Dus het heeft met die zwaartekracht te maken dat zo is op de en maan? En de beweging van de maan, ja. En hoe zit dat eigenlijk met andere planeten dan? Want er zijn ook hier verhalen dat we over een tijdje naar Mars willen. Nou ja, daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. Mars heeft ook weer een andere omloopsnelheid. En Mars heeft ook weer net een iets ander zwaartekrachtveld. Dus dat loopt ook weer letterlijk anders. Dus we proberen eigenlijk op termijn natuurlijk een soort universele ruimtetijd te bedenken. Hoe je die moet aanpassen, weet je eigenlijk ook niet. Want de maan draait op een andere manier. Ja, ik bedoel, daar heb je niet, zoals op de aarde zijn wij afgestemd op de zon. Hè. 24 uur is gewoon een keer dat de aarde om zijn as draait. En 365,4, wat is het, een kwart, draait de aarde om de zon. Nou, zo delen wij onze tijd in. Maar dat gaat natuurlijk met de maan en met Mars kan je ook de baan om de zon. Maar dit loopt dan weer anders dan onze aardse tijd. Dus dat moet je een soort op elkaar gaan afstemmen. En niet op een beetje een halve dag of een paar uur, maar echt letterlijk tot op de microseconde wil je dat hebben. Omdat die communicatie die moet gewoon exact verlopen. Want als je bijvoorbeeld autonome robots op de maan zet, dan wil je wel dat ze het juiste pad volgen en dat ze echt exact waarnemen waar ze naartoe gaan. Ik heb alweer prachtige visioenen daarbij hoe dat dan mis ook zou kunnen gaan. Dat kan heel goed, ja. Dat is de opdracht aan de knappe koppen bij NASA. Dus eigenlijk van zorg ervoor dat de boel synchroon gaat lopen. Ja, net zoals dat je dus op aarde heb je de universele aardetijd. UTC heet dat, Universal Time Coordinated, zoals het zo mooi heet. Nou, dat willen ze dus ook voor de maan doen. Een Lunar Time Coordinated systeem waarbij je overal op de maan eigenlijk precies weet hoe laat het is, letterlijk. En ook het verschil tussen de aarde en de maan. Ja, altijd interessant waar hij mee komt. Rob van Hattem, wetenschapsjournalist en huisvriend hier van Villa VDB. Rob, dankjewel. Uit Las Vegas in de Verenigde Staten. Imagine Dragons heten ze en On Top of the World is het liedje. U luistert naar Villa VDP. Zij komen op de proppen als dreigt dat kunstwerken met grond gelijk worden gemaakt. De mensen van erfgoedvereniging Bond Heemschut, voorbeeld, de sloop van een oud schoolgebouw in Veendam, zou ten koste gaan van kunst in dat gebouw, gemaakt door ploegschilder Jan van der Zee. Nou, het was te duur om die kunstwerken te verplaatsen en te restaureren. Nou, toen werd er een crowdfundingsactie opgezet door de Bond Heemschut. En uiteindelijk haalden ze genoeg geld op om die schilderingen te redden van de sloophamer. In de villa is de directeur van Bond Heemschut, Karel Loef. Hartelijk welkom. Dankjewel. Want er is nog veel meer werk aan de winkel, hè? Ja, er is heel veel werk aan de winkel. Je ziet eigenlijk dat aan de lopende band allerlei gebouwen uit de zogenaamde wederopbouwperiode gesloopt dreigen te worden. En die gebouwen die zijn vaak neergezet als openbare gebouwen. Dat zijn scholen of centra waar gemeentehuizen, nou noem het maar op. En die gebouwen die bevatten altijd monumentale kunst. Want dat was ook de opdracht toch altijd? Ja, dat, dus dat kan een beeld zijn voor op schoolplein. Nou ja, klopt. Dan is er niks aan de hand. Maar in dit geval van Veendam was het dus in het gebouw. Ja, in dit gebouw is een heel groot monumentaal kunstwerk gerealiseerd. Het was een lagere technische school. En eigenlijk is daar naast een ingang zijn twee hele grote schilderingen gemaakt. En ook daarboven. Dus je hebt een soort een boogvorm met hele constructivistische afbeeldingen. Die heel kleurrijk zijn. En ja, ook echt heel betekenisvol. Zeker voor Groningen en voor de ploegschilders. Ja, dus dan heb je ineens een oud schoolgebouw. Ja, ik snap dat zo'n gemeente daar ook van af wil. Met deze kunst erin. Ja, het lastige is dat er worden heel veel scholen gesloopt en nieuw gebouwd. En er is eigenlijk geen budget dan om die kunstwerken ook mee te verplaatsen. Behalve als het inderdaad zo'n beeld is. De gemeente heeft hier gezegd van ja, dat gaat meer dan 100.000 euro kosten. Het is broos, het is lastig. Nou, ze hadden een onderzoek gedaan. Wij kwamen erachter dat het kunstwerk daarmee echt zou verdwijnen. En onze vrijwilligers van de werkgroep Monumentale Kunst, die zijn toen in actie gekomen. Dat zijn mensen die gaan eerst kijken, is het echt een waardevol kunstwerk? Maar eerst even naar het begin, want hoe weet u dan dat dat speelt daar? Ik bedoel, is er dan een soort detective die dat in de gaten houdt of iets? Die jullie tipt? Wij worden vaak getipt. Dus we hebben leden die de krant lezen, maar we hebben ook gewoon burgers die dingen melden. Dus we zijn een erfgoedvereniging die opkomen voor eigenlijk allerlei soorten en vormen van bedreigd erfgoed. Maar het kan ook gewoon zijn dat we iets lezen in de krant. In dit geval is Dagblad van het Noorden natuurlijk de regionale krant die vaak publiceert. Ja. En op het moment dat de gemeente dan zegt, nou, wij kunnen dit niet redden, dan komt dat in de krant. Oké, en dan gaat een comité voor jullie kijken of het ook echt waardevol is? Ja, klopt. Wij hebben een aantal deskundigen. Dat zijn kunsthistorici, leden van die werkgroepen. En die gaan dan kijken van, is het bijzonder? Want ja, je hebt natuurlijk heel veel kunst uit die periode. Maar het moet natuurlijk wel uitzonderlijk zijn om het ook echt te willen behouden. En dat was in dit geval zeker het geval. En dan gaan we kijken op welke manier we dat het beste kunnen doen. Ja. En dat is dan een geldkwestie. Ja, en wat kostte dit? Nou, in dit geval zei de gemeente 100.000 euro. Wij komen op zo'n 78.000 euro. En dat is een fors bedrag. Maar ja, je moet je voorstellen, die school die wordt in delen gesloopt. Daar moeten speciale maatregelen nog weer worden genomen om dat kunstwerk uit te nemen. Dan moet het heel voorzichtig op transport gaan. En ja, daar komen allerlei specialismes bij te kijken. Dus dat gaat inderdaad een hoop geld kosten. Ja. Oké, okay, we laten dit kunstwerk even voor wat het is. Komen we zo nog wel even op terug. Want ik ben benieuwd waar het dan uiteindelijk terechtkomt. En ja, waar we het misschien allemaal kunnen zien. Eerst even terug naar vanochtend. In het NOS Radio 1-journaal zat de staatssecretaris van Cultuur en Media, Fleur Greper. Ging over 770 miljoen euro die de komende 10 jaar extra nodig is voor de restauratie en het herstel van Rijksmonumenten. Even luisteren wat ze daarover zei. Maar heel veel van de wat grotere monumenten zijn in eigendom van stichtingen, van vrijwilligers die met elkaar kijken hoe ze een kerk bijvoorbeeld in een dorp overeind kunnen houden om ook het gevoel van thuis, wat vaak erfgoed is, ook overeind kunnen houden, het verhaal te kunnen blijven vertellen. Ja, die zijn steeds minder in staat om ook met eigen middelen het deel van de restauratie te dekken. Dus we zullen echt met elkaar als samenleving moeten kijken hoe willen wij die grote monumenten ook behouden. Ja, meneer Loef, hoe luistert u hiernaar? Met enige jaloezie? Nou, ik ben ontzettend blij dat de staatssecretaris dit rapport aanbiedt aan de Kamer. In de hoop dat er voor die 10 jaar ook echt dat bedrag komt. Want dat is bittere noodzaak. Dus het is niet jaloezie. Ik hoop dat het heel erg op tijd is, zodat het ook in het regeerakkoord gaat meegenomen worden. Maar ik bedoel, jullie moeten het van crowdfunding hebben voor wij dit moeten soort het van crowdfunding hebben. Ja, als je kijkt naar wederopbouwkunst, dat zijn de niet beschermde monumenten. Die zijn vogelvrij, dus die kunnen ook zonder vergunning zomaar verdwijnen. En dat betekent dat wij volledig afhankelijk zijn van fondsen, schenkingen en mensen die zeggen wij vinden iets belangrijk. Moet zij daar dan ook niet wat meer oog voor hebben? Dat zou heel mooi zijn, ja. Kijk, je hebt natuurlijk verschillende fondsen. In het geval wat de staatssecretaris nu doet, gaat echt over rijksmonumenten en instandhoudingssubsidies. Heel belangrijk. Aan de andere kant merken wij dat bijvoorbeeld het Cultuurfonds, Mondriaanfonds en andere fondsen niet een speciaal fonds hebben voor herbestemming van dit soort monumentale kunst. En we merken, onze vrijwilligers die merken, die doen heel veel subsidieaanvragen, dat ze vaak worden afgewezen omdat het net tussen de regeltjes valt. Er is wel geld voor nieuwe kunst. Er is wel geld voor beschermde monumenten. Maar ja, wat doe je nou met een kunstwerk wat naar een andere plek moet? En misschien ook nog wel naar een andere gemeente of een andere provincie. En dat is echt een zorg. Dus wij zouden eigenlijk het liefst willen dat er inderdaad nog een miljoentje bij komt, zodat wij en anderen die dat willen, hun kunstwerk kunnen meenemen naar een nieuwe plek. Waarom gaat het u zo aan het hart, deze periode? Heel veel periodes gaan me aan het hart. Maar ik vind dit een heel bijzondere periode, omdat je ziet dat heel veel mensen hebben op scholen gezeten, kennen dit soort openbare gebouwen. Ze gaan eigenlijk in no time weg en ze worden wel steeds meer gewaardeerd, gelukkig. Maar die kunstwerken die vormen gewoon een onderdeel van de lokale samenleving. En dat zie je met name bij die schoolgebouwen. Hele generaties zijn langs zo'n kunstwerk gelopen. Ja. En het mooie is dat je aan de hand van zo'n kunstwerk op een nieuwe plek ook weer dat verhaal kunt vertellen. Heel vaak gaat het over industrie en samenleving, gaat het over natuur en techniek. Dat is bij dit kunstwerk van Van der Zee ook het geval. Want laten we daar nog even op doorgaan. Waar is dat dan nu terechtgekomen? Waar kunnen we dat zien? Nou, het is nog niet terechtgekomen. Het wordt uitgenomen. En kijk, dit soort uitnames die slagen alleen maar op het moment dat je eigenlijk ook een bestemming hebt. Want als je het uitneemt en in de kratten zit en dan 5 jaar wacht, dan is het in de vergetelheid en dan is het weg. En hier heeft zich het nieuw te vormen ploegcentrum in Weeën in Noord-Groningen heeft zich gemeld. En die zeiden van wij zouden dat heel graag willen hebben. En dat is natuurlijk een fantastische plek. Dat komt ook weer in een historisch schoolgebouw. Wel wat ouder schoolgebouw. Maar het gaat dus over de schilders van de ploeg. Ja. En het gaat dus ook over de geschiedenis van Groningen. Dus het blijft eigenlijk in de buurt waar het ook oorspronkelijk voor gemaakt is. Is er een gered kunstwerk waar u het meest trots op bent? Dat zijn er wel veel. We proberen altijd meer te redden. Maar heel recentelijk in Den Bosch, in de Bossen Vakschool, een wandschildering van Eppo Doeven. Echt een heel majestueus kunstwerk. Drentse schilder volgens mij. Eppo Doeven, ja, die komt uit het noorden. En die heeft ook heel veel plekken heel figuratieve kunst gemaakt. Dat is erg mooi. En een grote zorg kan ik je ook meteen meegeven. Dat is nog steeds het mozaïek van Britannia in Vlissingen. Een heel lang mozaïek. Ik noem dat de Nederlandse Gaudi. Als je dat zou zien, dan zou je zeggen, het is onvoorstelbaar dat dit nog op een gemeentewerf staat. Ja, daar moet gewoon heel veel gebeuren om dat te herplaatsen. Ja, dus dat staat echt op het verlanglijstje. Zeker. Ja. Ja. Want wat zouden we zeg maar kwijt, ja, dit zijn voorbeelden daarvan, kwijt zijn geweest als jullie er niet tussen waren gesprongen? Nou ja, ik denk dat Nederland dan een stuk armer is als je kijkt naar kunst en cultuur en erfgoed. Je ziet dat het heel vaak burgers zijn die signaleren dat iets gered moet worden, omdat de overheid dat simpelweg niet beschermd heeft of niet op het netvlies heeft en regelingen er net buiten vallen. Dus ja, ik denk dat Nederland een stukje mooier is dankzij de herplaatsing die deze vrijwilligers van ons allemaal ook in gang zetten. Ja, is het ook wel eens niet gelukt dat het bij wijze van spreken voor uw ogen werd vernietigd? Zeker, ja. Er zijn absoluut monumenten die toch in een container belanden. Ja, dat gebeurt op verschillende plekken. En dan, ja, dan sta je eigenlijk te huilen. In Waalwijk, bij een bankgebouw, ja, groots kunstwerk. Het mocht niet baten. Ja, we hebben dan de foto's nog. Dat is het enige wat we kunnen zeggen. Ja, ja, ja. Nou goed, ik neem aan dat de staatssecretaris gewoon altijd meeluistert naar Villa VDB. Dus die heeft uw oproep gehoord. En mensen die de Bond Heemschut een warm hart toedragen, die kunnen de weg ook wel vinden voor nou ja, bijvoorbeeld mee te doen aan zo'n crowdfunding. Ik begrijp dat Zeeland nu op het verlanglijstje staat. Ja, we hebben altijd kunstwerken die nodig zijn. En ook voor dit kunstwerk is ook nog geld nodig. We hebben iemand die het zeker stelt dat het in ieder geval kan uitgenomen worden en herplaatst kan worden. Maar Het is al gered. Het is gered, maar de crowdfunding kan nog wel een stapje meer gebruiken. Ja. Dank voor het gesprek. Karel Loef is dat. Hij is van erfgoedvereniging Bond Heemschut. De Cinelli Brothers, vierkoppig bandje uit Londen, bestaande uit twee broers. Cinelli heten ze dus van achteren. Marco en Alessandro, van oorsprong Italianen. De Brit Tom Julian Jones doet mee en de Fransman Stephen Geary. Die mannen hebben een passie voor bluesrock uit de jaren 60 en 70... maar geven daar dan weer een eigen tijdse draai aan. Over een maand verschijnt hun vierde album, Almost Exactly geheten. Daarvan hoort u nu Lucky Star. I don't know if I'm coming or going. Don't state my case on why I should stay. And she don't hear a single word I'm saying. But I know I'll be fine when it's time for me to walk away. But now Gene Elliott Brothers uit Londen dus. En hun liedje, dat heet Lucky Stars. Zometeen gaan we praten over de balpenmoord. Een geruchtmakende zaak uit de jaren 90. Dat doen we in Terug naar Toen, zometeen. NPO Radio 1. Eerst de hoofdpunt uit het NOS Journaal met Casper Meijer. De rijkste Nederlander, Charlène de Carvalho Heineken, ontwijkt al jaren op grote schaal belasting die ze in Nederland moet betalen. Dat schrijft NRC na onderzoek. De Carvalho Heineken is groot aandeelhouder van het bierconcern Heineken en heeft een geschat vermogen van 16 miljard euro. Volgens de krant loopt de Nederlandse overheid 30 miljoen euro per jaar mis. Tegen de man die vorig jaar in Den Haag een medewerkster van de Albert Heijn doodstak, is 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Uit onderzoek blijkt dat de man van 57 een psychose had, dat hij daarom sterk verminderd toerekeningsvatbaar is. De mobiele telefoon en het horloge gaan dit jaar de pinpas verdringen aan de kassa, denken banken. Vorig jaar werd 29% van de betalingen mobiel afgerekend, maar de banken verwachten dat contactloos betalen met mobiel of horloge dit jaar de meest gebruikte manier van betalen wordt. En voetballer Quincy Promes ontvangt voorlopig geen salaris meer van Spartak Moskou, de club waar hij onder contract staat. Promes zit in een gevangenis in Dubai sinds hij daar een paar weken geleden op verzoek van Nederland werd gearresteerd. Promes is in Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf vanwege drugshandel en het neersteken van zijn neef. En hoe gaat het op de weg dan? Dat weet Wijnand Zwaan. Ja, over het algemeen wel goed. Toch zien we twee uitzonderingen. Op de A15 Europoort richting Rotterdam. Daar staat het stil tussen Rozenburg en Hoogvliet. 6 kilometer met ruim een half uur vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En op de N348 van Zutphen naar Doesburg. Daar staat file tussen Brummen en Dieren. 3 kilometer met ook bijna een half uur vertraging. Dat komt door werkzaamheden. Max. We gaan terug naar 4 april 1996. Villa VDB. Op die dag werd de verdachte van de zogenoemde balpenmoord in hoger beroep vrijgesproken. Vanochtend deed de Haagse rechter uitspraak in de roemruchte balpenzaak. De verdachte wordt vrijgesproken van hetgeen aan de verdachte is te lasten gelegd. Vandaag werd de Leidse student Jim T. in hoger beroep vrijgesproken van de beschuldiging dat hij zijn moeder had vermoord door met een kruisboog een balpen in haar oog te schieten. De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag vanochtend maakte na bijna 5 jaar een einde aan deze bizarre zaak. Wat niet wil zeggen dat alle twijfels nu uit de wereld zijn. De door de verdediging getoonde proeven overtuigde het hof niet van zijn onschuld. Anderzijds was er niet voldoende bewijs voor schuld. Hans Marijnissen volgde de zaak destijds als verslaggever van Dagblad Trouw. En hij is hier. Hans, hartelijk welkom. Goedemiddag. Een hele bijzondere zaak dit. Absoluut. We hoorden net al een paar ingrediënten, maar vertel. Ja, het begint eigenlijk in 1991, toen in een woning in Leiden een vrouw die ogenschijnlijk een dutje op de bank had gedaan op de grond werd gevonden. Ze was overleden en men dacht dat zij een hersenbloeding had gehad. Daar kwam de schouwarts bij, dat is normaal in dit soort gevallen. En die zag iets heel opmerkelijk, want die zag dat zij een klein rood puntje in haar ooghoek had, wat duidde op een bloeddruppel. Dus die dacht, laten we dit lichaam toch maar voor zekerheid door de scan halen. Dat is gebeurd en toen bleek inderdaad dat er van hersenschade sprake was. Maar niet door een hersenbloeding, maar er zat een complete big ballpoint in haar hoofd. Ja. Die was binnengebracht door haar oog. Dus dat kon je aan de buitenkant niet meer zien. Hij kon op die foto dus waarnemen, ja, dat hij er zat. Hoe raakte jij bij deze zaak betrokken? Dat was iets later. Eerst was het zo dat de politie een onderzoek instelde, want die hadden dit natuurlijk nooit meegemaakt. Dus die hebben onderzoek gedaan in de omgeving. Ook de kinderen van deze mevrouw gehoord. En ook de echtgenoot van deze vrouw. De ex-echtgenoot van deze mevrouw was gescheiden van een hoogleraar theoretische natuurkunde in Leiden. Kort gezegd kon de politie niets strafbaars vinden en heeft toen het onderzoek afgesloten. Dat hebben ze ook de familie meegedeeld. Maar toen hoorde pas de familie dat ze onderwerp waren geweest van strafrechtelijk onderzoek. Ja. Terwijl ze als getuigen waren gehoord. Ze werden door de politie ook gezien als verdachten misschien. Ja, dat klopt. En dat kwam voornamelijk omdat de zus van het slachtoffer en wat vriendinnen hadden verteld aan de politie dat ze een moeilijke relatie had met haar ex-man en dat ze ook bang voor hem was. En daarbij dat zij nooit met een pen in huis liep, omdat ze daar juist altijd voor waarschuwde. Loop niet met een pen in je hand, want het kan gevaarlijk zijn. Van de andere kant waren ook toen al ook specialisten. Die hebben verklaringen afgelegd dat een pen nooit moedwillig een oog kan worden binnengebracht. Omdat het... omdat de oogkast dat niet toelaat. Mm. Maar kort gezegd, de familie kreeg toen te horen dat het onderzoek was afgesloten. En pas toen, ze de stukken opvroegen, kwamen ze achter dat ze niet als getuige, maar als slachtoffer waren. Of nee, als dader waren voor het verdachte. Ja. En daar hebben ze toen over een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. En die heeft die klacht gegrond verklaard. En heeft de politie flink gekapitteld. En dat is het moment waarop ik met deze familie in contact kwam. Want die heb je ook gesproken. Kijk, je hebt er wel vaker te maken met zaken, dan wordt er gezegd tunnelmoord. Hè? Dan lijkt het allemaal zo voor de hand te liggen en dan gaan ze daar dus natuurlijk ook naartoe rechercheren. In dit geval had je dus het ene moment dat ze dachten van, ja, het is toch een ongeluk. Het andere moment werden toch ineens die mensen, die zoon en die vader in eerste instantie ook verdacht. Zeker. En dat heeft ook een ontzettende weerslag gehad op dat gezin. Ik ben daar geweest en ik trof daar, dat weet ik nog goed, 25 jaar geleden, echt een traumatische, een gezin aan met een enorme traumatische ervaring. Het waren puberkinderen, die waren hun moeder verloren. Vader was vooral boos dat hij als verdachte werd gezien, want de politie dacht toch dat hij als natuurkundige een trucje had gevonden om die pen in die hersenpanden te boren. De perfecte moord had gepleegd. Ja, die zaten heel erg op dat scenario. Nou, toen ik met die mensen zat, toen bleek dat de politie inmiddels een ander moordscenario had. Dat wist die familie niet, dat wist ik ook niet. Maar op dat moment werd al die zoon verdacht. Want een amanuensis van de school waarop die jongen had gezeten, de middelbare school, had een aantal jongens horen praten over de perfecte moord. En dat je die zou kunnen uitvoeren door een pen in iemands oog te steken. Nou, dat is natuurlijk een hele vreemde verklaring. Daar kwam in die tijd nog eens een keer bij, en dat was na dat gesprek wat ik met die familie had, dat een therapeute contact zocht met de politie, waarbij de zoon in behandeling was. Want die jongen was sterk getraumatiseerd door, door die kwestie. Ja. Maar die jongen heeft toen bij de therapeut opgebiecht dat hij zijn moeder met een kruisboog in het oog had geschoten. Ja. Nou, daarop is die jongen opgepakt en is hij daarna tot 15 jaar zelf veroordeeld. Ja, dat is die Jim T. dus. Goed, we praten naar aanleiding van het hoge beroep, waarin die dus uiteindelijk weer vrij werd gesproken. Het werd natuurlijk nog gekker, want iedereen ging zich met die zaak bemoeien, omdat het zo'n opmerkelijke zaak was. Dus ook allerlei wetenschappers. Ja, nou, dat kwam ook omdat het in eerste instantie een heel slecht vonnis was. Want dat vonnis dreef echt op die verklaring van die amanuensis en het feit dat die therapeut naar de politie was gestapt. Dat had zij eigenlijk helemaal niet mogen doen. Want je haalt dan, zeg maar, een gegeven dat uit een sessie komt. Ja. Verander je dan in een feitelijk verhoor. Nou, dat is natuurlijk iets heel anders. Even afgezien van de vraag of je überhaupt naar de politie mag stappen met zo'n wetenschap. Dus dat vonnis was vooral daarop gebaseerd en veel minder op de technische gegevens. Nou, toen de jongen eenmaal veroordeeld was, begonnen allerlei wetenschappers zich te roeren. Want die hadden al bij de politie gemeld dat een val het meest waarschijnlijk was. Maar de politie, maar ook de rechter in eerste instantie, geloofde hen gewoon niet. Nee. Dus op dat moment had je in Groningen een soort wetenschappelijk rebellenclubje, zoals ik het maar even noem. Oogspecialisten allemaal wel? Allemaal oogspecialisten. Meneer Wortel, wil ik je noemen, die was al direct bij deze zaak betrokken, maar kon het alleen maar op theoretische wijze schetsen waarom dat niet kon. Maar hij had ook allerlei collega's, onder andere ene Pek van Andel. En die dacht, nou, we kunnen dat wel weten, theoretisch allemaal weer leggen, maar we moeten het gewoon gaan proberen. Dus hij ging met een kruisboog, met een big pen op wat schieten? Aanvankelijk heeft hij medewerking gekregen van een slachterij, een varkensslachterij. Op een varkenskop ging niet uit. Hij heeft op een varkenskop geschoten. En dat was ook de tijd waarin ik veel contact had met deze onderzoekers. En die lieten zich erg drijven door een begrip wat ik even moet oplezen. Dat is serendipiteit. Ja. En dat houdt op dat je dat houdt in dat je eigenlijk het ongezochte vindt. Je doet maar wat, populair gezegd. En dat geeft een onverwacht resultaat. Want dat moeten we even zeggen. Die Pek van Andel ging dus nog één stapje erbij. Want hij deed eerst op een varkenskop, maar hij heeft het ook zelfs op een mensenhoofd geprobeerd. Ja. Kijk, in eerste instantie, zij hebben altijd gezegd, je kunt niet met een pen door een oogkas schieten. Dat was hun standpunt. Nou, dat bleek ook toen ze op die varkenskoppen schoten. Die pen kwam er niet doorheen. Maar ik had die pek destijds aan de lijn. En ik vroeg hem, maar ja, een varkenskop is niet te vergelijken met een mensenhoofd. Nee. En in dit geval is dit een mensenhoofd. Sommige mensen lijken op een varken misschien, maar... Ja, daar ga ik niet over, maar dat is zo. Maar toen begon Pek via de telefoon naar me te fluisteren. En die zei, Hans, maar we hebben ook een mensenhoofd. Ter beschikking gesteld van de wetenschap. Ja. Ja. Ze hadden een half mensenhoofd en daarop hebben ze geschoten. Dat gaf in de eerste plaats een tegenvaller. Want die pen kon wel degelijk door de oogkas heen. Ja. En nu komen we dus op die serendipiteit. Ja. Want er bleek wel iets anders. Ja, en dat is het mooie aan het hele verhaal. Als je hiervan iets moois kunt spreken, want er blijft natuurlijk een drama. Er is wel iemand overleden. Op de politiefoto, en ik heb hem hier bij me... een gele spons met een pen erop. Die pen is op wat bloedsporen na, is helemaal heel. Die is niet beschadigd. Helemaal intact. Ja, en uit deze proef van Andel bleek... dat als je een pen met een kruisboog schiet... die pen vervormt. Die gaat als een raket naar binnen. Mm-hmm. De vulling schiet eruit. Die schiet ook weer terug, omdat het omhulsel ook meegaat. Maar dan blijven er ook nog luchtbellen in het inktomhulsel zitten. In de inktvulling zitten. Mm. Dus daarmee toonde ze eigenlijk aan... dat het een valincident moet zijn geweest. Dus hij wilde aantonen, je kan wel met een kruisboog door het oog schieten. Dat bleek te mislukken, maar bijvangst was dit. En daar, op basis daarvan, is die jongen uiteindelijk vrijgesproken. Ja. Toen ik dit hoorde, heb ik dit ook... dat was in de tijd de opening van Trouw. Je kunt je bijna niet meer voorstellen, maar daar opende de krant mee. Ja. Want ik wist toen ook, toen ze dat vertelde... dit wordt vrijspraak voor die jongen. Die jongen had 15 jaar, had een straf van 15 jaar gekregen. En nu deze proef zou tot vrijspraak leiden. Ja. Wat is er van die jongen terechtgekomen eigenlijk? Ik heb hem niet op de voet gevolgd, maar ik heb hem nog wel eens gegoogeld... omdat ik ook deze zaak moeilijk kan loslaten. Ik meen dat hij of psycholoog of psychiater is geworden. Tja. Dat is wel weer heel opmerkelijk. Ja. Bijzonder verhaal dit. Met een bijzondere uitkomst. En een mooie uitkomst voor hem in ieder geval. Dank voor het verhaal, Hans. Hans Marijnissen, journalist, werkt nog steeds voor Trouw. Volgde destijds als verslaggever deze zogenoemde balpenmoordzaak. Waarvan de verdachte dus in hoger beroep werd vrijgesproken op deze dag in 1996. Dit is muziek uit dat jaar van Everything But The Girl. van de zangeres Tracy Thorn. Het was een grote hit in het jaar 1996 in Nederland. Dit was Missing. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Nepnieuws, deepfakes, valse informatie, het gaat er bijna dagelijks over. Maar in de 17e eeuw was het eigenlijk niet anders. In die tijd van de Nederlandse Republiek wemelde het van de valse verdragen en neppamfletten. Historica Jacqueline Hielkema van de Universiteit Leiden probeert die oude documenten met behulp van studenten te doorgronden. En zij is hier, hartelijk welkom. Dank je. Even kijken, de 17e eeuw, tijd van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Dat is de Gouden Eeuw hebben we het dan over, toch? Ja. Ja, mijn onderzoek begint een stukje eerder, dus net voor de opstand. Gaat nog een stuk door tot het einde van de 18e eeuw. En wat ik doe, het onderzoek heet De Valse Republiek in Kaart, is kijken wat er nou precies werd vervalst, hoeveel er is vervalst, wie dat deden en wat hun motieven daarvoor waren. Ja. En het begint al met, want het is ik zei het al, de Gouden Eeuw, dus de VOC hadden we natuurlijk toen. Het begint eigenlijk al met allerlei verdragen en zo rondom die kwesties. Mijn studenten hebben een paar maanden geleden onderzoek gedaan naar een specifiek geval dat gerelateerd was aan de VOC. Maar als je het over verdragen hebt, is de beroemdste uit de 17e eeuw. Nou, net eentje die niets met de VOC te maken heeft. En welke is dat dan? Oh, dat zijn de 11 artikelen uit 1650. Dat is een vervalst verdrag tussen de stad Amsterdam en Oliver Cromwell. De politiek leider van Engeland. En die besloten om met elkaar in zee te gaan. Nou, daar klopte helemaal niks van. Het verdrag was van A tot Z gefabriceerd. En waarom deden ze dat? Dit komt uit de kring rondom de stadhouder, Willem II. Willem II had het niet op Amsterdam, om verschillende redenen. En was van plan om Amsterdam aan te vallen. En om ervoor te zorgen dat hij de andere provinciën mee kon krijgen, is dit verdrag vervalst? Ja, nepnieuws eigenlijk, zou je absoluut, dat nu noemen. Absoluut. Want er zat een aanval aan te komen en hij hoopte dat op die manier hij medestanders kon winnen. Hoe kwam dat? Kijk, nu zou Willem II dat even op X gooien of zo, hè? Dan weten we het allemaal. Hoe bereikte dat dan uiteindelijk het volk? Ah, de drukpers. Ja, toch wel. Vals nieuws is echt van alle tijden. Maar het is juist die drukpers die voor een enorme explosie aan vervalsing zorgde in vroegmodern Europa. Niet alleen in de Republiek, ook in de rest van Europa. Voor bijvoorbeeld Engeland, maar ook de Scandinavische landen, is er al heel veel onderzoek naar gedaan. Nederland, een paar hele goede case studies, maar nog geen structureel onderzoek. Dat zijn jullie nu aan het doen in Leiden. Ja. Ja. De prent van de executie van Johan van Oldenbarneveld. Nou, er zijn zelfs mensen denk, die wel die kunnen zich die prent nog wel herinneren van de geschiedenisles. Klopt ook niet. Nee. Hij staat inderdaad nog in de geschiedenisboekjes. Maar wanneer je heel goed gaat kijken, en dat doen we natuurlijk, naar bronnen, bijvoorbeeld mensen die aanwezig waren bij die executie, dan zie je toch dat er iets heel anders gebeurt. Op de print van Visscher zie je heel weinig soldaten en een hele grote menigte die bijna instemmend zit te kijken naar wat er op dat platform gebeurt. Mm-hmm. De onthoofding van Oldenbarneveld. In werkelijkheid waren er heel veel soldaten en er werden veel minder mensen toegelaten. Ja, een dictator nu zou inderdaad gewoon ook wat mensen uit het leger recruteren. Zeggen, jullie gaan maar even mooi daar staan. Dan lijkt het net of er heel veel burgers staan. Maar dat gebeurde dus toen ook al. En die visser, die print heeft gemaakt, die deed dus eigenlijk daar gewoon aan mee. Absoluut. Als je ook geschiedsvervalsing. Absoluut. Als je naar de titel kijkt, er staat heel groot boven justitie geschied. Ja, dat was geen justitie. En men wist destijds, ook politieke tegenstanders van Oldenbarneveld, dat dat proces aan alle kanten rammelde. Hmm. En men was ook echt bang dat de rellen zouden uitbreken. Trapten mensen erin? Dit geval zou ik zeggen wel. Maar we hebben ook heel veel gevallen van nepnieuws waar een debat over ontstaat. Over wetenschappelijke vervalsingen, waar je enorme debatten, ja, nee, misschien, gevoerd worden. En die zijn natuurlijk ook heel interessant. Die vervalsingen die waren niet altijd per se kwaadwillend, ook begrijp ik. Hè? Nee. Er werden bijvoorbeeld ook landkaarten gemaakt om mensen juist, nou ja, bij wijze van spreken, wat meer van de wereld te laten zien. Ja, landkaarten met verzonnen landen, die ook wel bedoeld waren om kopers te trekken. Want natuurlijk, als je een kaart hebt die een beetje anders is, dat vindt het volk leuk. Maar zeker als je naar de 18e eeuw kijkt, daar begin je echt idealistische, activistische vervalsingen te zien. Ik heb net samen met de UB een hele mooie podcast gemaakt over een heel bijzonder voorbeeld. De brief van Kakera Akoti uit 1764. Even uitleggen, want dat hebben we denk ik niet allemaal meer paraat. Oké. Dit is gepubliceerd in een tijdschrift, De Denker, in 1764. Een brief van een tot slaaf gemaakte Afrikaan. Die door Nederlanders ontvoerd was uit Afrika, meegevoerd naar Curaçao, daar verkocht, te werk gesteld op een plantage. En omdat hij ontvoerd was, kon zijn familie in Afrika aanspraak op hem maken, want het was onwettig. Ja. En hij zou vervoerd zijn naar Amsterdam om weer terug te gaan naar Afrika. Maar voor zijn vertrek heeft hij een brief geschreven aan zijn broer, voor het geval dat hij het niet zou redden. Met een heel scherp overzicht van alles wat hem was overkomen. Ik voel hem al een beetje aankomen. Hij heeft die brief nooit zelf geschreven. Nee. Wie wel? Cornelius van Engelen. Cornelius van Engelen was de hoofdredacteur van De Denker. Hij was ook een doopsgezind dominee. Dat is ook een groep waar we heel veel idealistische vervalsingen vinden, de doopsgezinden. En hij wilde een maatschappelijk debat op gang brengen. En wat wel echt is in die brief, zijn de verschrikkingen die beschreven worden. Ja. Want, dus het doet eigenlijk aan de boodschap en aan de inhoud niks af. Alleen het punt is, hij had hem niet zelf geschreven. Precies. De tot slaaf. Waarom heeft hij vervalst? Want hij had natuurlijk ook een artikel met zijn eigen naam kunnen schrijven. Hij wilde empathie kweken. Hij wilde als het ware zijn lezer laten voelen, ja, hoe het was als zoiets je overkwam. Ja. Grappig, hè? Want als je dan dit soort historisch onderzoek doet en je denkt onmiddellijk naar waar we nu middenin zitten, met verkiezingen die eraan komen in Amerika. En het is eigenlijk van alle tijden. Absoluut. Absoluut. Mijn onderzoek, want we kijken ook naar het grote plaatje. De bedoeling is dat we een nieuwe bijzondere collectie, dus de eerste nationale vervalsingscollectie, gaan bouwen. Die zou in 2025 klaar moeten zijn. Alhoewel in oktober gaan we hem presenteren voor het eerst. Dus daar zitten al die individuele vervalsingen in. Maar in het onderzoek kijken we ook naar het grotere plaatje. We kijken naar patronen. En heel veel van de bewegingen die we zien met die vervalsingen, qua motief, maar ook hoe ze gepresenteerd worden, hoe ze zich verspreiden, dat zijn patronen die we nog steeds zien. De boekdrukkunst met andere technologie is intussen AI geworden. Maar in feite de mechanismen erachter zijn eigenlijk hetzelfde. Maar er zit ook iets heel troostends in. De 17e eeuw werd overspoeld door vervalsingen. En mensen waren daar ook bang voor. Hadden precies dezelfde angst die wij vandaag voelen. Maar ze ontwikkelden strategieën om ermee om te gaan. Ja, precies. Dus daar kunnen we ons aan vasthouden. Ja. Dat zijn toch mooie bemoedigende woorden op het eind, mevrouw Hielke. Maar hartelijk dank daarvoor. En succes met het onderzoek verder. Historica aan de Universiteit van Leiden, Jacqueline Hielkema. Nieuws. Snipper. Dan gooien we er nog even een nieuwsnipper uit. Hier is een fragment dat hebt u eerder vandaag al kunnen horen op NPO Radio 1. Ja, die hoor je niet elke dag op NPO Radio 1. Fragment uit Spraakmakers, daar was dit te horen. Ik geloof zelfs het hele nummer. In de uitzending was Jan Douwe-Kroeske te gast. 2 meter de lucht in. Hij ging in gesprek over een overleden artiest. En de vraag is, wat is de naam van deze overleden artiest? Hij overleed

Mensen die een nieuw paspoort nodig hebben, moeten daar bij sommige gemeenten nu tot wel 6 weken op wachten, terwijl normaal gesproken de wachttijd 1 week is. Volgens reiskoepel ANVR is er een piek in het aantal paspoortaanvragen. Contact nu met Anita van der Meer van de ANVR. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom worden er nu zoveel paspoorten tegelijk aangevraagd? Ja, dat heeft te maken met de gewijzigde regels in 2019. Tot die tijd waren paspoorten of ID-bewijzen 5 jaar geldig. En daar hebben ze toen de geldigheidsduur naar 10 jaar gewijzigd. Dus dat betekent dat een groot aantal mensen dit jaar tegelijkertijd een nieuw identiteitsbewijs nodig heeft. Omdat die 10 jaar geleden een paspoort hebben aangevraagd wat nu verlopen is? Ja. En levert dit problemen op naast die lange wachttijd? Weet u bijvoorbeeld van vakanties die niet door konden gaan omdat het paspoort niet geldig was? Nou, gelukkig is dat bij ons in ieder geval nog niet bekend. We werden wel gewaarschuwd vanuit onze leden, vanuit reisbedrijven, dat mensen hadden aangegeven van oeps, we waren maar net op tijd. Het duurt soms erg lang en het is misschien handig als je daar reizigers op attendeert. Ja, dat doen we bij deze. Wat is uw advies aan mensen wiens paspoort verloopt? Nou, ik zou sowieso nu alvast kijken van tot wanneer is mijn paspoort of ID-bewijs geldig. En hoe lang moet het nog geldig zijn als je terugkomt van je vakantie? Sommige bestemmingen vragen om nog 6 maanden na terugkomst dat je paspoort nog geldig moet zijn. En dan is het zaak om op tijd gewoon een afspraak te maken bij de gemeente. Want zoals je net al aangaf, het is geen geldige reden om je reis kosteloos te annuleren of te verplaatsen als je je papieren niet in orde hebt. Ja, denk vooruit, dus is eigenlijk het belangrijkste advies. Exact, ja. Goed, bij deze Anita van der Meer, dank u wel. Anita van der Meer van de ANVR. Het aantal mensen dat euthanasie kreeg vanwege psychisch lijden is vorig jaar fors gestegen. Volgens de regionale toetsingscommissies euthanasie kregen 138 mensen euthanasie na psychisch lijden. Dat is 20% meer dan een jaar eerder. De toetsingscommissies beoordelen bij elke melding of aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen is voldaan. Van de verzoeken voor euthanasie vanwege psychisch lijden wordt maar 10% uitgevoerd, zegt het expertisecentrum euthanasie. Een groot deel valt af omdat ze niet aan die wettelijke criteria voldoen. Tegen de man die vorig jaar in Den Haag een medewerkster van Albert Heijn doodstak is 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Uit onderzoek blijkt dat een man van 57 een psychose had en dat hij daarom sterk verminderd toerekeningsvatbaar was. De rijkste Nederlander, Charlène de Carvalho Heineken, ontwijkt al jaren op grote schaal belasting die ze in Nederland moet betalen. Dat schrijft NRC na onderzoek. De Carvalho Heineken is groot aandeelhouder van het bierconcern Heineken en heeft een geschat vermogen van 16 miljard euro. Volgens de krant loopt de Nederlandse overheid 30 miljoen euro per jaar mis. Uit een gelddepot in Los Angeles is dit paasweekend zo'n 30 miljoen dollar gestolen. Het is de grootste gelddiefstal uit de geschiedenis van de Amerikaanse stad. De rovers hebben de kluis opengekregen zonder die te beschadigen. En ook het alarm is tijdens de roof niet afgegaan. De daders zijn nog spoorloos. De politie is op zoek naar de automobilist die vannacht een dagbesteding is binnengereden in Roosendaal in Brabant. Bij een T-splitsing reed de bestuurder rechtdoor door een hekwerk de pui binnen. Daarna sloeg de automobilist op de vlucht. Het incident maakt veel los in Roosendaal, zegt een verslaggever van Omroep Brabant. De schrik zit er goed in bij de medewerkers van het dagverblijf hier. Toen ik binnenkwam vanmorgen zag je de angst nog op de gezichten. De staf die was in crisisoverleg en wilde er verder niets over zeggen. Sommige mensen in de buurt zijn wakker geworden van die enorme klap vannacht van die auto die er tegenaan reed. Nou, inmiddels is het dichtgetimmerd en met zeil afgeplakt. Maar de klap dreunt nog na hier. Het is nog niet bekend wat de gevolgen zijn voor de dagbesteding in Roosendaal. In het pand worden activiteiten georganiseerd voor mensen met een beperking. Voetballer Quincy Promes krijgt voorlopig geen salaris meer van Spartak Moskou. De club waar hij nog tot 2025 een contract heeft. Promes werd een paar weken geleden op verzoek van Nederland gearresteerd in Dubai en zit sindsdien daar vast. Hij is in Nederland veroordeeld tot in totaal 7,5 jaar cel voor drugshandel en het neersteken van zijn neef. Spartak Moskou zegt dat in zijn contract staat dat hij geen salaris krijgt als hij niet bij de ploeg is. Het weer nog. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien. In het zuiden en zuidoosten vallen felle buien met kans op onweer en veel wind. Het is een graad of 14. Ook morgen wisselen zon en buien elkaar af. Er staat minder wind dan en het wordt ongeveer 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. staan een paar files op dit moment. Bij Eindhoven is het nu wat drukker op de A2 vanuit Maastricht. Tussen de knooppunten Leenderheide en Batadorp daar rijdt het verkeer langzaam. De vertraging is 10 minuten. Het loopt ook vast op de A58 vanuit Tilburg. Langzaamaan tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Het oponthoud is daar eveneens 10 minuten. Op de A15 vanuit Europoort, daar gebeurde een ongeluk iets voorbij Spijkenisse. De weg is weer vrij, de file daar lost op. Omrijders staan nog wel in de file op de N218 van Oostvoorne naar Spijkenisse bij Heenvliet. Het oponthoud is daar 20 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, langzaam rijden en stilstaan tussen Elde en Westervoort, 5 kilometer. Het oponthoud is 10 tot 15 minuten. Ster. Weten hoe de e-bike van het jaar rijdt? Met Gazelle kies je voor innovatie van vandaag. Zekerheid van 130 jaar vakmanschap en prijswinnend design. Kom nu proefrijden bij een van onze 700 fietsenwinkels. Vind een winkel bij jou in de buurt op gazelle.nl/proefrit. Ontdek de vakselectie van Belisol. Zorgvuldig geselecteerd door onze vakmensen. Kies voor openslaande deuren of een schuifpui en haal de lente in huis. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Papa, wanneer komt Tarzaanval weer terug? Ik ben Bas Muis en 2 jaar geleden kreeg ik een hartinfarct. Gelukkig gaat het nu weer goed met me. Mede dankzij het werk van de Hartstichting in de afgelopen 60 jaar. Toch is er meer onderzoek nodig, want niet iedereen heeft evenveel geluk als ik. Dus geef aan de collectant of ga naar hartstichting.nl. Samen maken we iedereen gezonder. Toch, pap? Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen. Maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Warmtepomp plaatsen. Duur en ingrijpend? Nee joh. De stille design warmtepomp van De Warmte is binnen 1 dag geïnstalleerd voor maar €3400. Inclusief installatie. Nu snel en makkelijk van het gas af. Bestel op dewarmte.nl. Jouw Italië rondreis? De Jong Intra. Nu tijdelijk. 2 jaar gratis service en onderhoud op jouw warmtepomp. Dewarmte.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer de muzikale cake op deze week tot nu toe van Marcel Hartenveld. En zometeen is, nou ze is er al, Lisbeth Rasker is hier, moet ik zeggen dan, podcastmaker en eigenaar van een van de drukste kroegen van Nederland. Maar eerst de opgave voor de nieuwsnipper. U weet hoe dat werkt dus, het is eigenlijk een soort overhoring. Fragment is al eerder te horen geweest op NPO Radio 1 en daar krijgt u zo een vraag bij. Het langste succesvolle bondgenootschap in de geschiedenis van de mensheid. Ervoor zorgen dat de NAVO-landen veilig zijn. Dat we zijn gegaan van 12 landen naar 32 landen. Dus we doen iets goed. Dit was te horen in Sven op 1 vanochtend. David van Wil was daar te gast. Hij is op dit moment werkzaam bij de NAVO. Hoe oud is de NAVO dit jaar geworden? Dat is de vraag. U mag mailen als u het antwoord weet. VilaVDB@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw nummer erbij. Kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. Dus VilaVDB@omroepmax.nl. Of reageer via de NPO Radio 1-app. Elke maandag om 5 uur opent Lisbeth Rasker de deuren van haar kroeg op Instagram. Zo'n 20.000 mensen, het zijn vooral vrouwen, praten daar dan over dilemma's in hun leven. En niets blijft onbesproken. En van dat online fenomeen heeft zij nu ook een podcast gemaakt. Kroegpraat, de podcast geheten. Lisbeth, hartelijk welkom. Dankjewel. Hoe ben je daar op dat idee gekomen voor dit? Ja, het is echt ontstaan. Het was niet een idee in mijn hoofd van ik ga dat nu doen. Ik ben heel actief op Instagram, vind het daar heel leuk. En ik noem het altijd een soort bruine kroeg waar altijd iemand is. Je kunt er in je eentje heen en je vindt altijd wel weer een leuk verhaal. En 2 jaar geleden was ik een paar maanden offline gegaan voor allerlei redenen. En toen kwam ik terug en toen zei ik, we gaan een bijpraten rondje doen. En aan het eind ervan zei ik, dat is gezellig, laten we dit elke week doen. En dan noemen we het kroegpraat. En eigenlijk vanaf daar is het ook wel een soort eigen leven gaan leiden geworden wat het nu is. En dus elke maandag om 5:00 dan, ja. Dan ben je, dat heet dan Instagram Live, hè? Dan... Nee, Instagram Live is echt dat je inderdaad live bent. Dit speelt zich af in Instagram Stories en die blijven dan dus 24 uur staan. En dan open ik inderdaad de kroeg met een vraagsticker, zoals dat heet. En daar kun je dan iets inschrijven. En dat kan een dilemma zijn, maar het kan ook een leuk verhaal zijn of een vraag of een goede grap. Ja. En dat, die deel ik dan weer. En zo kun je met z'n allen een gesprek hebben. Ja, en 20.000 gasten nu die dat doen. Ja. Ik kan niet precies die cijfers zien, maar dat loopt dat is ongeveer de zo vaak wordt het bekeken. Maar ik kan niet zien hoeveel dingen erin worden gestuurd, maar dat loopt in de dat kan ik niet meer bijhouden ook. En waarom is dat zo populair? Waarom is het zo populair? Ik denk dat mensen het leuk vinden om ergens bij te horen. Dat het is echt wel een soort. Ik vind het. Het is een heel lelijk Engels woord, maar een community gevoel. Het is ook heel fijn om te lezen dat je niet de enige bent die er af en toe een zootje van maakt in het leven. Dus je leest allemaal vreemde verhalen verhalen van vreemde mensen die ook met allerlei dingen zitten waar jij mee zit. Dat geeft weer een beetje lucht. En je kunt advies vragen. Dus je kunt advies vragen aan heel veel mensen. En dan krijg je tientallen reacties op vragen die je misschien nog niet aan je eigen vrienden wil stellen. Maar die kan je op die manier wel een beetje aftasten wat je ergens mee moet. Wat voor dilemma's worden er besproken bijvoorbeeld? Ja, ik vind in een goede kroegavond gaat het alle kanten op. Je zit met je vrienden aan de bar en je hebt het over de liefde. Je gaat even naar de wc en je komt terug. Het gaat opeens over iets totaal anders. Dat is bij ons ook zo. Dus het gaat over wat je moet doen met autopech. Wat moet je doen als je een miskraam hebt gehad en je kunt er met iemand over praten. Hoe kun je er voor een vriendin zijn die dat heeft meegemaakt? Natuurlijk over allerlei liefdesverdriet en date en liefdesdingen. Maar ook familieproblemen of vriendschappen waar het niet lekker in loopt. Maar dan vind ik opmerkelijk, want jij zei net van dit leg je misschien hier eerder voor dan aan je eigen vriendinnen. Maar hoezo eigenlijk? Je zou eerst andersom denken. Dat je eerder met je vriendinnen erover zou hebben dan met vreemden. Ja, sommige dingen natuurlijk ook wel. Maar stel je hebt dus inderdaad een probleem met een vriendin, dan is dat misschien nog wat spannend om dat met haar of met hem meteen te bespreken. Dus, en dan heb je één iemands mening die jou ook al heel goed kent. Nu kun je dus aan heel veel mensen, en krijg je een soort bandbreedte van wat je er eventueel mee zou kunnen doen. En dat is denk ik het unieke eraan. Ja. Nou goed, we zaten net even te kletsen hier van tevoren. Ja. Ik ben ook met allemaal duistere plannen bezig, maar daarover laten meer mensen. Dit is een cliffhanger. Nee, maar kijk, ik herken ook wel een beetje dat wij zitten vrijdag altijd met onze vrienden een beetje bij elkaar. Het zijn mannen, er zitten trouwens ook wel vaak vrouwen bij. Daar komen we zo meteen nog op, even het mannenaandeel bij jullie. Maar dan gaat het vaak wel over. Het gaat wel over van alles en nog wat, maar echt heel erg de diepte in. Ja. Gaat het ook niet altijd. Ja, en het bijzondere vind ik dat het bij ons dus best wel snel wel de diepte ingaat. Ik moet wel zeggen. Je bedoelt online, hè? Ja, dan. Online. Want, ja. Want in het echt dus. Want dat is natuurlijk de vraag. Van, waarom zou je dit niet gewoon offline doen? Misschien doen die mensen dat ook offline, hoor. Dat weet ik niet. Maar dit is ook een online ding op maandagavond. En het is allemaal anoniem. Dus alle dingen die je instuurt, niemand weet dat jij dat instuurt. Nee, dus mensen zijn open over hun eigen leven op een manier die ze op andere manieren misschien niet zo snel kunnen zijn. Of willen zijn ook. Want je hoeft niet iedereen alles maar over jezelf te vertellen. Want je hebt ook wel live edities gedaan, hè? Ja, we doen ook, maar dan dus echte offline, echt zeg maar edities, live. Dus hoe was dat dan? Want dan zie je dus ook de mensen die wel vaak reageren. Ja, misschien. Dat was echt fantastisch. Op een gegeven moment begon een beetje, dus na het eerste half jaar dat dit opeens een ding begon te worden online, toen zeiden mensen, ik wil zo graag weten wie de mensen zijn die al deze leuke en mooie adviezen insturen. Dus toen hebben we een keer een live editie gedaan in een kroeg in Amsterdam, in mijn eigen stamkroeg. En daar in Café Hoppen en toen kwamen daar dus opeens 100 vrouwen binnen die vanuit Groningen en vanuit Eindhoven allemaal in hun eentje met de trein waren gekomen en daar elkaar ontmoet hebben. En de gesprekken daar gaan ook meteen ergens over. Want je hebt al een soort gedeeld referentiekader. Dus dat was daar echt fantastisch. Maar er zijn echt vriendschappen ontstaan. Misschien. Er zijn vriendschappen ontstaan. Ik heb ook begrepen dat er wat dates zijn ontstaan. Oh. En we hebben het ook nog een keer in Utrecht gedaan. We hebben het een keer in Den Bosch gedaan. Ik wil dat ook nog wel vaker gaan doen. Daar ontstaan zeker vriendschappen. En ook in die offline of in die online ontstaan ook vriendschappen. Want dan zeggen mensen, hey, hallo, ik ben in mijn eentje in Valencia. Wil er iemand afspreken? En dan deel ik dat. En dan gaan mensen opeens op die manier dus daar afspreken. Die ook toevallig in een Valencia zijn. Ja, wat grappig. Zeg maar, en nog even, want jij zegt vooral vrouwen. Maar hoezo zijn er geen mannen dan? Ja, hoezo zijn er geen mannen? Nou, die zijn van harte welkom, maar helemaal in het begin zei ik een keer. Oh ja, jullie noemen paarden. Ja, maar dat ontstaat. Helemaal in het begin Ik vroeg iemand een keer, zijn er ook mannen hier? En toen zei ik, nou, niet zoveel, denk ik. En toen kwamen toch wat reacties van die mannen. En die zeiden, we zijn er wel, maar wij staan gewoon in de hoek. En wij noemen mannen sindsdien de mannen in de hoek. Oh ja. En dat paarden, ja, dat is een... In elke kroeg en met vriendengroepen ontstaan allerlei inside jokes. Dat is bij ons ook zo. Dus ergens along the way is het ontstaan dat wij mannen paarden noemen. En dat is, laat zich bijna niet meer uitleggen. Behalve dat je dus nu geregeld dingen ziet als... ik ga met mijn paard uit eten, ja, of dit doen. Paard of, staat in de gang. Ja, paard het in de gang, ja. Ja, ja, ja. En goed, dit is dus dat online evenement. Elke maandag 5 uur. En daar heb je nu dus een podcast van gemaakt. Ja, en nu een podcast. Hoe ziet dat eruit dan? Ja, nou, ik wilde al heel lang een podcast. Want een concept dat gaat over met elkaar praten en in een kroeg. Ja, dat smeekt natuurlijk om een podcast. En met de podcast wil ik eigenlijk een soort kroegavond nabootsen. Dus je loopt met een kroeg in. Je valt daar meteen in een gesprek dat al aan de toog plaatsvindt. Ik ben de barvrouw. Ik heb elke week een stamgast bij mij in de studio. En met die stamgast gaan we het leven en de week bespreken. In een goede kroeg worden verhalen met elkaar gedeeld. Dus we bellen ook een luisteraar. Dus we hebben een beetje een soort radio-podcast blend gemaakt. We bellen met die luisteraar. En die luisteraar die heeft dan een dilemma of een vraag. Of die heeft advies nodig. Daar gaan we dan met elkaar over praten. En een beetje bruine kroeg, daar zit altijd wel ergens een oude man in de hoek die nog met ongevraagd of gevraagd adviezen om de hoek komt zeilen. Dat hebben wij ook. Aan het eind sluit mijn bijna 80-jarige vader nog even de kroeg af. Oké, die heeft gewoon een wijsheid dan paraat. Ja, wijsheden, grapjes, inzichten. Die man heeft wat hij allemaal uit zijn mouw schudt. Dat is elke week weer een verrassing. Oké. En meer paarden zijn welkom voor de online versie. Ja, onze paarden zijn... Wij waarderen paarden ontzettend. We waarderen mannen trouwens dus ook. Maar het is wel... Ja, het is ik heb laatste statistieken bekeken. Het is ongeveer 85% vrouwen, nou, 15% man. Het is voor mannen ook wel eens leuk om te weten wat daar dan allemaal leeft. Het is een schat aan informatie. Ja. Als je als man op vrouwen valt, dan is dit echt een, echt een schat aan zee aan informatie. Ik schrijf het even op. Kroegpraat online. Maandagmiddag, wat doe ik dan? Oh ja. Ja, om 5 uur. Ja. Nou, hartstikke leuk, Elisabeth. We gaan allemaal luisteren natuurlijk. En naar de podcast, want vanaf vandaag 5 uur om precies te zijn is Kroegpraat online. Voor ja, het eerst ja, te beluisteren. Dus elke maandag om 5 uur is het de online versie en dan op donderdag om 5 uur de podcastversie. Op uw favoriete platform te vinden. Hartelijk dank. Dankjewel. Lao Tsun en Dreamers was dat. Nieuws snipper. Laatste nieuwssnipper van deze week spelen we met Maarten van der Wolf uit Breda. Maarten, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Hoe is het in Breda? Ja, uitstekend. Een beetje winderig. Ja, die wind moet nog even weg. Maar we gaan een prachtig weekend tegemoet, volgens mij, in heel Nederland. Dus ook in Breda. Absoluut. Ja zeker. Maar goed, dat is het nog lang niet, want we hebben nog eerste vrijdag. Maar we kunnen jouw voorpret voor het weekend wel een beetje vergroten door dat prijzenpakket eruit te gooien. Dat zou ik zelf ook heel leuk vinden. Ja, dat zou ik ook heel erg leuk vinden. Dan gaan we eerst eens even de zaak controleren of je alles op orde hebt met betrekking tot de NAVO. Want daar ging het over. Bij Sven op 1, ja. Wie was daar te gast? David van Weel. Hoe lang bestaat de NAVO? 75 jaar. Ja, 4 april 1949 opgericht. Dat levert jou in ieder geval dus het Max Kaartspel op. Dan gaan we voor de sokken, nu al een festivalhit. David van Weel is de assistent van de secretaris-generaal van de NAVO. Hoe heet hij, de huidige? Dat is Jens Stoltenberg. En dat klopt ook als een bus. 1 oktober 2019 is hij dat geworden, secretaris-generaal. Ja, Stoltenberg vertrekt in het najaar als secretaris-generaal. Mark Rutte wordt genoemd als zijn opvolger. Maar er is ook nog een andere kandidaat. Dat is een president uit het land in Oost-Europa. Stelde zich verkiesbaar. Van welk land is hij de president? Dan moet ik heel even diep graven. Ik denk Roemenië, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Diep graven of diep googelen? Wat nee, doe je? Nee, dat is wel uit het hoofd. Echt uit de grijze massa komt dit naar voren. Nou, je hoorde de bel al. Dat betekent dat het gewoon goed is. Geweldig. Ja, Klaus Johannes, zo is de naam van de... Maar die kan die toch wel hebben, Rutte, denk ik? Ja, jawel, dat denk ik wel. Ik denk het ook wel. Hij lacht hem gewoon de tent uit. En ik las al ergens dat 28 landen voor Rutte zijn. Dus ja, het is een kwestie van tijd, dit. Levert jou het volledige prijzenpakket op, Maarten. En dat is ook wat jij wilde. Dus we gaan dat in een envelop stoppen. Komt naar je toe in Breda. En draag met name dat Villa VDB keukenschort met trots. Dat ga ik zeker doen, Jurgen. Dankjewel voor het fijne radio. Jo, en een fijne donderdag verder. Hoi. Dankjewel. Dag. En he was really saying something and singing something. Want het gaat waarschijnlijk over Marcel Hartenveld. Ja, de week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Villa VDB. We kiezen veel aan de hand van vooroordelen. Lieke Asma dacht, verrek, dit is een heuse blinde vlek. Zo'n vooroordeel blijft onbewust bij velen. Maar we kiezen dus vaker dan gedacht aan de hand van huidskleur of geslacht. En laatst is die onderbuik getest bij de audities van een orkest. En kun je niet zien wie er speelt, kies je gewoon wie speelt het best. Ik denk, doe dat ook bij het parlement, dat je blind op partijprogramma stemt. Ik denk dat je dan ook veel eerlijker bent. Stem je op een partij zonder gezicht, als heel het programma in de ijskast ligt? Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Bartelle sprak hier over het lot van boeren. Kun je wel meegaan met je tijd, als iedereen het anders wil dan jij. Kan zijn nageslacht ook straks Nederland nog voeren. Hij hoopt dat het bedrijf wat hem aangaat straks over 10 eeuwen nog bestaat. Ik denk dat het makkelijk zal gaan, want de vliegende auto komt eraan. Dus het duurt echt geen eeuwen meer voor vliegende trekkers ook bestaan. Dan neem je wat zeekoeien als vee en je boerenbedrijf kan nog jaren mee. Als we dadelijk verzwolgen zijn in de Noordzee. Ja! De week is over, het is voorbij. Alleen nog Murgen zonder Jurgen, want dan is de villa vrij. Maar na dit weekend zijn we terug en doet iedereen weer mee. En dan is elk nieuws weer welkom bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. Dan is elk nieuws weer goed nieuws bij Villa VDB. VDB. Fijne vrijdag. Want morgen Umberto op deze plek. En zometeen Joram Kaat met Geld of Je Leven. Joram, goedemiddag. Hey Jurgen, goedemiddag. De bedoeling is dat huishoudens de komende jaren van het gas afgaan. En dat kan dan door over te stappen op een warmtepomp. Maar ook veel wordt verwacht van de warmtenetten. Dan krijg je warm water via netwerk onder de grond van leidingen waar dan warm water doorheen stroomt. Maar er is een kink in de kabel, want in de Utrechtse wijk Overvecht, daar wilde de gemeente ook zo'n warmtenet aanleggen. Maar Eneco stapt daar nu uit omdat het te duur gaat worden voor de bewoners. Eerder stopte Vattenfall ook al met zo'n project in Utrecht. En wij vragen ons af, waarom stopt Eneco ermee? En is dit dan ook de doodsteek voor warmtenetten? Dat zometeen. In Geld of Je Leven, maandag weer een nieuwe villa. Dan gaat het over Vollies, met een F. Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. Het komt er eigenlijk op neer. Je buurman zal het maar in zijn voortuin hebben staan. Een vaak spuuglelijk, protserig bouwwerk waarin hij al zijn ziel en zaligheid heeft gestoken. Maar er zijn ook mensen die vinden dat dan weer mooi. Zo is het altijd natuurlijk in Nederland. Je hebt het ene en je hebt het ander. Nou, daarover gaat het dus. Vollies. Ik ga ook wat leren. Dat hoor ik nu al. En terug naar toen gaat over het jaar 2014. De Wereldgezondheidsorganisatie meldde toen een grote ebola-uitbraak in West-Afrika. Cas de Jong van Artsen zonder Grenzen. Die was daar als een van de eerste hulpverleners bij. En hij vertelt maandag over zijn verhalen daar in West-Afrika, doet hij in de villa dus. Nou dat, ik wens u een prettige donderdag. Goedemiddag. Villa VDB. Samen Max. Het is 1 plus 1 maand bij Snowworld. Profiteer alleen in april van onze 1 plus 1 acties. Geldig op skiën, klimmen, indoor skydiven en op je overnachting in ons Alpine Hotel in Landgraaf. Boek nu je 1 plus 1 bij Snowworld. Snowworld.com, bergen vol plezier. Met de opwek van schone energie in Nederland kunnen wij ons voedsel blijven produceren en onze machines laten draaien. We worden minder afhankelijk van landen met onbetrouwbare regimes en houden grip op onze energierekening. Wij willen voldoende duurzame energie van eigen bodem. Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Ga naar energievaneigenbodem.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank.